Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σα, τι κάνετε, είμαστε ο Θάνος Καμίναλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Την πιο αισιόδοξη και την πιο μίζερη παράλληλα. Να μιλάς για τον εαυτό σου, Θάνο. Όπως νιώθεις. Εκπομπή στα τη ζωή, με τα πάνω και τα κάτω της. Να εκφράζεις, σε παρακαλώ, τον εαυτό σου. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα, ο καθένας με την ιδιαίτερη και ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητά του. Άλλο ο Βασίλης, άλλο ο Νικόλας, άλλο η ζωή, άλλο εγώ. Ξεχνάς την Ιωάννα φέτος. Δεν την ξεχνάω, Θάνο. Έκανε την επιλογή της. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες, στα αγαπημένα από όποια μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε like, subscribe, πατάτε καμπανάκι για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε οποίο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε πολύ Ελλάδα σήμερα μέχρι στιγμής στο chat. Έχουμε άρωμα Ελλάδας. Έχουμε υπέροχο Βόλο. Παλίνη. Ελλάδα δεν είναι η Παλίνη. Πιστεύω, ναι. Ναι. Γεια σου, υπέροχη Παλίνη. Φιλιά στην πανέμορφη Παλίνη. Η Άρτεμις λέει, και το λέει ακριβώς την ώρα που ξεκινάμε, ότι έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο σίγουρα. Έπεσες έξω. Ρε, πάτε καλά, γιατί ξεκινάτε 2 η ώρα, θα τρελαθούμε τελείως. Ψύχρεμες αντίδραση. Η αγάπη του κόσμου. Κωνσταντίνε. Εμένα μου αρέσει ο άλλος που λέει δεν υπάρχει περίπτωση, θα το παρακολουθώ. Ο Αλέξανδρος, νομίζω, στην αρχή, που λέει θα το παρακολουθώ κονσέρβα. Δεν μπορεί, δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά τώρα που πάνε και ξεκινάνε στην ώρα τους. Όπως είπε και η ζωή, δεν σας πιάνει πουθενά κανείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε με τίποτα, γι' αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι να είναι. Κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύσει η συνείδησή μας. Είναι new season resolution, τον ανοίγετε στην ώρα σας. Ναι. Καφεδάκι, παραλία και φάρμα, να αποχωρήσει ο κύριος GR Αφικός από το chat. Τι καφέ. Καφεδάκι, παραλία κιόλας. Παραλία. Και φάρμα. Μπορεί να ακολουθεί τη συμβουλή του Πορτοσάλτε. Δεν θα πήγε τον Αύγουστο για να μην ενοχλήσει τους τουρίστες. Με ένα μπλοκ και τώρα θα είναι που φεύγουν οι τουρίστες, βρίσκει λίγο χώρο και αυτός ο καημένος και πάει και κάνει τις διακοπές του που θα ήθελε να κάνει, αλλά είχαμε τουρίστες. Με ένα μπλοκ θα είναι σαν καινούριο. Και επίσης θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή ότι η χρονιά ξεκινάει Σεπτέμβρη. Όχι μόνο η σεζόν, η χρονιά ξεκινάει Σεπτέμβρη. Αυτά του Γενάρη δεν ξέρω πώς προέκυψαν. Εντάξει, ξέρω, αλλά είναι πιο λογικό να βάλεις τη χρονιά στην αρχή του Σεπτέμβρη. Αν θα δίνουμε συνταγές φέτος, βέβαια θα δίνουμε και φέτος συνταγές. Η εκπομπή είναι κυρίως μαγειρική. Τακτοποιώ αυθαίρετα, λέει, με φάρμα. Τέλος πάντων, ό,τι κάνει κανείς την ώρα που βλέπει φάρμα. Άλλος παραλία, άλλος τακτοποιεί αυθαίρετα. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε. Θέλουμε απλώς να είστε συγκεντρωμένοι και συγκεντρωμένες προκειμένου να έχετε. Πώς να το πω, να μπαίνετε με όλες σας τις διανοητικές δυνάμεις αυτά που θα πούμε, γιατί είναι κάπως δύσκολα. Δηλαδή, τώρα θα απαγγείλουμε πιαρακάκι. Καταλαβαίνετε, δεν είναι τώρα ένας άνθρωπος που μπορεί ο καθένας, άντε τακτοποιώ αυθαίρετα, να ερμηνεύσω και λίγο πιαρακάκι. Θέλει μια συγκέντρωση για να καταλάβεις τι λέει, γιατί τα νοήματα είναι βαθιά. Θα συζητήσουμε καταρχάς την επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργείου. Πώς συνεννοείται το Υπουργείο με τους εκπαιδευτικούς? Λένε εκπαιδευτικοί, γεια σας. Θέλουμε να συναντήσουμε τον Υπουργό. Ξύλο. Mm-hmm. Να τους δείρεις αυτούς. Για να τους δείρεις τώρα τι θα κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Κουβέντα θα ανοίξουμε. Υπουργός είναι. Δεν θα έχει άλλες δουλειές τώρα από το να συναντάει τους επίσημους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τις ομοσπονδίες τώρα των δασκάλων. Νομίζω ότι είναι υπερφύαλη αυτή η, mm-hmm. η απέτηση τώρα. Επειδή τώρα εκπροσωπούν την εκπαιδευτική κοινότητα και είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εξηγήσουν τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εκπαίδευση, ότι άιντε τώρα να ξοδέψει και χρόνο ο Υπουργός. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν λύσεις τις οποίες ακολουθεί πολύ ικανοποιητικά η κυβέρνηση. Λίγο θα ρίξει το χημικό σου, θα ρίξει μια γκλομπιά. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή για να κάνεις καλά τους εκπαιδευτικούς που τολμούν να θέλουν να συνομιλήσουν με ολόκληρο υπουργό. Υπουργό τώρα, δηλαδή είναι όλος υπουργός. Φανταστείτε τώρα πού βρίσκεται στην ανθρώπινη ιεραρχία ο υπουργός που κοιτάς προς τα πάνω και ζαλίζεσαι κάτω από το ύψος. Κάτω από τον ολιγάρχη. Εντάξει. Είπες κάτω από τον ολιγάρχη. Κάτω, ναι. Κάτω από τον ολιγάρχη. Κάτω, ναι. κάτω. Ναι. Λοιπόν, και σκεφτείτε γενικά τώρα από όλη αυτή τη διαδρομή που κοιτάς προς τα πάνω μέχρι να πετύχεις υπουργό, θέλουν τώρα οι εκπαιδευτικοί να τον συναντήσουν. Δεν θα τη φας την κλοπιά σου. Δεν θα στείλει αστυνομία, δεν θα στείλει ΜΑΤ το Υπουργείο όπως έκανε στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Έγινε λοιπόν η κινητοποίηση αυτή με αντικείμενο τις συγχωνεύσεις. Κυρίως θα συζητήσουμε και για αρκετά από τα υπόλοιπα ζητήματα που μας απασχολούν κατά καιρούς. Τώρα θα τα συζητήσουμε λίγο πιο συγκεντρωμένα και οργανωμένα. Θάνο, να κάνουμε την μικρή μας διακοπή για να συνδεθούμε με την καλεσμένη μας. Βεβαίως. Σε ένα λεπτό πάλι πίσω. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην σύνδεση την κυρία Βιολέτα Πατέλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, εκλεγμένη με τις παρεμβάσεις. Χθες συμμετείχε στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα δέχτηκε και επίθεση. Να ρωτήσουμε πώς πήγε ο διάλογος με τον Υπουργό. Σας καλοδέχτηκε? Ναι, είναι χιούμορ. Όχι, αυτό δεν μάλλον. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Για να δούμε τώρα. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Κυρία Πατέλη, δεν σας ακούμε καθόλου. Ομοσπονδιών και τα λοιπά. Θα μας κάνετε τη χάρη να ξαναπείτε αυτό που είπατε, διότι είχαμε πρόβλημα με τον ήχο, οπότε έχουμε χάσει ένα κομμάτι από την πρώτη σας φράση. Ωραία. Όχι απλά δεν μας δέχτηκε, αλλά στην προσπάθεια των αντιπροσωπιών των ομοσπονδιών, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών και των φοιτητών να μπουν μέσα, ψεκάσαν, ρίξαν χημικά, έκανα κοντά μας και παιδιά και μας χτύπησαν στην πανδημία, μας χτύπησαν καρπό, μπράτσο και στην πλάτη με τα γλώσσα, κανονικά. Και εμένα και άλλους συναδέρφους δηλαδή, στην προσπάθεια μας να μπούμε. Και παρέπεμψε την διάλογό μας μετά, όταν άρχισε να σου. Κυρία Πατέλη, νομίζω ότι πρέπει να διακόψουμε και να βρούμε μια λύση για τον ήχο, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε μόλις λύσουμε το πρόβλημα με τον ήχο. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, να δοκιμάσουμε ξανά. Η κυρία Βιολέτα Πατέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κυρία Πατέλη, καλησπέρα. Τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Συγγνώμη εγώ γιατί έχουμε δυσκολία με το σήμα εδώ. Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν το σήμα που έστειλε χθες το Υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Απέναντι στις τεράστιες συγχωνεύσεις που κάνει, τις περικοπές, τις διώξεις εκπαιδευτικούς, απάντησαν με χημικά, με γκλουπς και ματ. Αυτό έγινε. Έτσι εννοεί το διάλογο ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος έχει πάνω από 1,5 χρόνο να δει την Ομοσπονδία, βέβαια, από όταν τοποθετήθηκε. Ακόμα και το καλοκαίρι προτίμησε να δίνει συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικά κανάλια, την ώρα που ήμασταν στο Υπουργείο ως Ομοσπονδία για το σύνολο των ζητημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει συναντήσει κανέναν συνδικαλιστικό φορέα στην εκπαίδευση ο Υπουργός. Αυτό λέμε. 1,5 χρόνο. Ναι. Ακριβώς. Οπότε, ναι. Πείτε μας, το αίτημα των κινητοποιήσεων, το κεντρικό, είχε σχέση πρωτίστως με τις συγχωνεύσεις, σωστά? Ακριβώς, με τις συγχωνεύσεις, ναι, όπως το λέτε. Θέλετε να μας περιγράψετε το πρόβλημα και να σας θέσουμε και εμείς μερικά ερωτήματα με βάση αυτά που έχει δηλώσει ο Υπουργός, να μας εξηγήσετε λίγο τι συμβαίνει και ποιος είναι ο αντίλογος? Ωραία. Εγώ θέλω να σας πω, να ξεκινήσω πάρα πολύ γρήγορα, ότι εν μέσω πανδημίας και Υπουργείας Κεραμαίος, ο αριθμός αυξήθηκε των μαθών από 22 σε 25. Αυτό ήταν ένα πρώτο κακό που από εκεί προέκυψαν μύρια έποντε, ας πούμε, από αυτό το πρόβλημα. Όμως υπήρχε, βάσει κάποιας νομοθεσίας, μία μείωση μαθητών ανατάξη, ανάλογα με το αν υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παιδιά με διαγνωσμένα με κάποια αναπηρία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό που συντελείται είναι, σε περίπτωση, ας πούμε, πρέπει δηλαδή να φτάνει 30 μαθητές ένα σχολείο για να μπορεί να διχοτομήσει να είναι 15 και 15, γιατί είχαν βάλει και το ελάχιστο το 15, είχαν βάλει και κόφτη εκεί πέρα δηλαδή. Ενώ παλιότερα στο 26 μπορούσαμε να διχοτομήσουμε, για να σου δώσω να καταλάβετε. Όμως υπήρχαν κάποιες ευεργετικές διατάξεις που λέγανε ότι και 27 και 28 να φτάσουν στα παιδιά, εφόσον υπάρχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να διχοτομηθεί το τμήμα. Έτσι λοιπόν είχαν εγκρίνει, για την Αττική που το ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά το θέμα, είχαν εγκριθεί με το τέλος της σχολικής χρονιάς πάρα πολλά τμήματα, όπως το σχολείο μου που υπηρετώ, στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων. Είχαμε στείλει τα αιτήματα, είχε διχοτομηθεί η Τετάρτη μας, παιδιά δηλαδή που δεν ξεκινάνε τώρα, ενώ παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο, δύο τμήματα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Νικολόπουλος ανακαλεί την εγκεκριμένη αίτηση πάρα πολλών τέτοιων τμήματων και λέει όχι, θα μαζέψετε τα παιδιά σε ένα 25 Τετάρτης και τα υπόλοιπα παιδιά, χωρίς να μας λέει τι θα τα κάνουμε, τα υπόλοιπα τρία που μας μένουν. Τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Εκτός από αυτό όμως... Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς ότι τα υπόλοιπα τρία παιδιά δεν μας λέει θα τα κάνουμε? Σας λέει δηλαδή να έχετε ένα τμήμα 28 ατόμων. Δηλαδή λέει όμως 25, θα έχετε 28 και καταπιείτε το. Είναι παράνομο ούτως ή άλλο. Είναι παράνομο όμως επίσης, χωρίς συνένεση γονέα, να μετακινηθεί παιδί. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που λέει ότι μετακινείται μαθητής μόνο αν, ας πούμε, καταργηθεί το σχολείο του, ιδρυθεί ένα πολύ καινούριο πιο κοντά στο σπίτι του. Υπάρχουν τέτοιες νομοθεσίες. Αυτό δεν εμπίπτει πουθενά. Αυτό είναι μετέωρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι κάνανε? Στην πραγματικότητα πιέζανε τους διευθυντές των σχολείων και τις προϊσταμένες που δεν βρήκανε πραγματικά δηλαδή ύπνο όλο το καλοκαίρι εκπαιδευτικοί. Και είναι οδιόριστοι και οι αναπληρωτές για τους δικούς τους λόγους και οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι, όπου τους απειλούσαν μέσα και με πειθαρχικές διώξεις αν δεν μπουν στο σύστημα MySchool και να πειράξουν στην πραγματικότητα και να κάνουν να φανεί τα δύο τμήματα σε ένα. Αυτό μας συνέβη. Ήταν δύο επιπέδων. Το ένα ότι επίσημα ανακλήθηκαν αυτές οι συγχωνεύσεις. Κυρία Πατέλη, εξηγήστε μας λίγο. Όταν λέτε να πειράξουν και να φανούν τα δύο τμήματα σε ένα, τι τους ζητούσαν, δηλαδή, και με ποιο τρόπο το ζητούσαν? Αυτό ήταν μια προφορική οδηγία να κάνουν κάτι το οποίο δεν ουσιαστικά να πούνε ψέματα στην πλατφόρμα? Ακριβώς. Αυτό ζητήσανε. Ακριβώς αυτό όμως. Όταν λέτε το ζήτησαν με προφορικές οδηγίες στο Υπουργείο. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Περιφερειακός απειλούσε τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές εκπαίδευσης απειλούσαν τους διευθυντές και τις προϊσταμένες των σχολικών μονάδων που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο MySchool. Δεν μπορούμε να έχουμε όλοι σε αυτή την πλατφόρμα που ενημερώνει τους αριθμούς μαθητών, την κατανομή τμήματων κτλ. Και έπρεπε να κάνουν αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι δηλαδή θέλω να πω, ότι αντιστάθηκαν σε αυτή την ιστορία και έτσι μπορέσαμε και σηκώσαμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Κυρία Πατέλη, να σιγουρευτώ ότι το έχω καταλάβει σωστά. Με συγχωρείτε λίγο, γιατί μπορεί τώρα να είμαι πάρα πολύ αφελής και αγαθιάρης και να δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή, η εντολή που παίρναν ήταν να συμπληρώσουν έναν αριθμό που δεν αντιστοιχούσε στον πραγματικό αριθμό. Να γράψουν στην πλατφόρμα αριθμό που δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό. Όχι. Ο αριθμός είναι ο ίδιος. Απλά στηβάζεις τα παιδιά σε ένα τμήμα. Σπάς τα δύο, δηλαδή 14 τμήματά σου που είχες, γιατί είχες μέσα και ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, και τα κάνεις ένα. Και τα υπόλοιπα τρία, δια της πλαγίας, πρέπει να εξαφανιστούν. Όπως εξαφανίσανε δηλαδή τα τμήματα, τώρα καλούνται να εξαφανίσουν τα παιδιά. Γιατί 28 παιδιά, ξαναλέω, δεν μπορούν να μείνουν σε μία τάξη. Άρα κάτι πρέπει να γίνουν αυτά τα παιδιά. Πώς εξαφανίζονται τα παιδιά? Έστω γραφειοκρατικά, καταλαβαίνω ότι πρακτικά δεν εξαφανίζονται, υπάρχουν. Γραφειοκρατικά πώς εξαφανίζονται? Ναι, λοιπόν, αναγκάζουν στην πραγματικότητα πάλι προφορικά, πιστεύανε ότι θα το καταφέρουν, δεν το καταφέρουν όμως, γιατί οι γονείς τους ενημερώσαμε εμείς, σαν συνδικάτα, ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία κτλ. Ενημερώσαμε τους γονείς, οι γονείς στάσονται στο πλευρό μας. Σε ό,τι κινητοποίηση έχουν γίνει μέχρι τώρα, λένε: εγώ δεν πρόκειται να συνενέσω να μετακινήσω το παιδί μου, διεκδικώ να παραμείνει στη σχολική μονάδα. Και πραγματικά εμείς, εγώ θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάτι που άκουσα στην προχθεσινή κινητοποίηση στην Ανατολική Αττική. Πάνω που είπε ότι δεν φτάνει, ας πούμε, που παίρνουν, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται, απλά σε αυτό το εύρος το τεράστιο είναι πρώτη φορά που γίνονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων, έτσι. Πάντα γινόταν μια προσπάθεια λογιστική με τη λογική κόστος ωφέλους, ας πούμε, να συρρυκνωθούν τα σχολεία. Και είπα αυτή η μάνα, εγώ λέει δεν έχω πια τι να πω στο παιδί μου, που λέει, ας πούμε, ότι αν μείνουμε στο ένα τμήμα, δεν είναι που θα χάσω τους φίλους μου και θα πρέπει να αλλάξω σχολείο, δεν είναι που ψυχολογικά να αναστατώνεται όλη η οικογένεια, αλλά είναι και τμήματα που είναι σε αίθουσες προκάτ, που τα παιδιά, όπως είπε, δεν χωράνε να απλώσουν τα πόδια τους. Έτσι, δηλαδή, ανοίγω όλη τη βεντάλια και σας λέω ότι ζητάνε να παραμείνουν μαθητές, ακόμα και 25 μαθητές και 26-27, σε προκάτ που δεν χωράνε ούτε τα 17, χωρίς να βρουν λύση για το πού θα πάνε. Ελπίζουν ότι απλά θα τα μαζέψουν, σας το λέω σε εισαγωγικά, οι γονείς και θα φύγουν μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό ελπίζουν. Και βέβαια εδώ βρίσκουν τεράστιο τείχος. Αυτά με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν να εξαφανίζουν περίπου 100 εξαθέσια σχολεία, ας πούμε, από την Ελλάδα με τις συγχωνεύσεις που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβετε ένα μέγεθος. Σαν να κλείνουν τα σχολεία, δηλαδή. Τόσες πολλές είναι οι καταργήσεις τμήματων. Ο κύριος Πιαρακάκης, σε μια συνέντευξη που έδωσε για αυτό το θέμα, λέει είναι ένας εξορθολογισμός για να πετύχουμε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Και είπε και ότι χρησιμοποίησε ένα στατιστικό στοιχείο, το οποίο εσείς θα μας το ερμηνεύσετε. Ο ελληνικός μέσος όρος μαθητών ανά εκπαιδευτικό είναι πιο χαμηλός από τον ευρωπαϊκό. Είναι 8,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει για την τάξη, γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε για 8,2 μαθητές και δεν καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς βγαίνει αυτός ο μέσος όρος. Είτε συζητώντας ανάμεσα σε διαφορετικά αντικείμενα, είτε συζητώντας ανάμεσα σε συγκρίνοντας διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, που μπορεί να είναι, ας πούμε, η Αττική και από την άλλη μεριά σχολεία με ελάχιστους μαθητές. Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δήλωση του Υπουργού? Ωραία. Αυτό είναι πάλι στην λογική της λογιστικής που υιοθετεί το Υπουργείο, γιατί όπως ξέρετε η Ελλάδα έχει μια γεωμορφολογία πάρα πολύ ιδιαίτερη. Πρέπει να ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια έτσι και αλλιώς έχουν κλείσει πάρα πολλά σχολεία, που σημαίνει ότι τα παιδιά ήδη μεταφέρονται από το ένα χωριό στο άλλο. Υπάρχει υπογεννητικότητα, υπάρχουν ειδικά σχολεία με ολιγομελή τμήματα, υπάρχουν πάλι με ολιγομελή τμήματα. Εγώ δεν είμαι τις δευτεροβάθμιες, είμαι τις πρωτοβάθμιες και θέλω να μείνω σε αυτό. Άρα, για να σας δώσω απλά ένα στοιχείο. Τα ολιγομελή τμήματα στο ειδικό σχολείο για να δουλευτούν παιδιά με βαριές αναπηρίες δεν μπορούν να είναι πάνω από 3. Αν λοιπόν πάει και το αθροίζει με αυτό το 3 ο κύριος Πιερακάκης, όχι απλά παραπλανή, ας πούμε, είναι πραγματικά ντροπιαστική αυτή η αντιμετώπιση. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν μέσα σε μια σχολική μονάδα, σε ένα σχολικό τμήμα, 25 μαθητές. Και μάλιστα έχουμε σχολείο αυτή τη στιγμή που με τη λογική τους θέλει να είναι 25 μαθητές και να υπάρχουν και 6 παιδιά με διαγνώσεις. Ενώ υπάρχει κείμενη νομοθεσία που λέει ότι αν είναι πάνω από ένα αυτά τα παιδιά με συντάξει, πρέπει να μειώνεται κατά τρία ο αριθμός των μαθητών. Μιλάω για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αναπηρία, όχι τα υπόλοιπα μαθησιακά. Γιατί έκανε και μια λαθροχειρία, να πω την αλήθεια, ο Κατσαρός, ο Γενικός Γραμματέας 15 Εβδόμου, και από εκεί κίνησε όλο το. Δηλαδή, παρερμήνευσε και έβαλε κομμάτια μέσα στην νομοθεσία που δεν υφίστανται. Αυτό θέλω να σου πω απλά. Ναι, το επιχείρημα του μέσου όρου, εγώ να σχολιάσω και να θυμίσω ότι το έχουμε ξανακούσει και στην πανδημία. Ξεκινήσατε εσείς από την πανδημία να μας λέτε. Τότε ήταν υπουργός η κυρία Κεραμέως που έλεγε: μα τι λέτε, ο μέσος όρος τμήματων είναι, ο μέσος όρος παιδιών ένα τμήμα είναι 20-21. Και τότε υπήρχε αυτό το αντεπιχείρημα που σωστά έβαζαν οι εκπαιδευτικοί, ότι συγκρίνεις, όπως λέει και η κυρία Πατέλη, τα τρία παιδιά που μπορεί να είναι σε ένα ορεινό, στο σχολείο ενός ορεινού χωριού με τα 30 σε ένα σχολείο του Περιστερίου, για παράδειγμα, και βγαίνει έτσι ένας μέσος όρος πολύ ωραίος, το 15-20. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Επίσης, εσείς είπατε, και θα ήθελα να το τονίσουμε αυτό, ότι είναι 100 σχολεία, σαν να καταργήθηκαν 100 σχολεία. Οι συγχωνεύσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή πανελλαδικά αντιστοιχούν σε 100 σχολεία, ας πούμε. Εξαθέτια, ναι, ναι. Λέγω. Και οκταθέσια, μην πω και κάτι παραπάνω, γιατί ακόμα δεν έχουμε. Επειδή γίνανε πάρα πολλά πράγματα και οι ύπουλα δεν μπορούν να καταμετρηθούν όλα. Ναι, ο υπουργός εδώ λέει ότι οι συγχωνεύσεις αυτές, ο εξορθολογισμός όπως τον χαρακτηρίζει, αφορά το 2% του συνόλου των τμήματων της επικράτειας. Αυτό το, εσείς το αμφισβητείτε, ή το 2% είναι αυτά τα σχολεία και απλώς το παρουσιάζει ως ένα μικρό ποσοστό και εντάξει, μη φωνάζετε για αυτό το 2%, γιατί και για το 2% μπορείτε να φωνάζετε. Εγώ θα σας πω κάτι διαφορετικό. Επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών μας αυτή τη στιγμή. Επηρεάζει τις ζωές των παιδιών που θα μετακινηθούν αναγκαστικά, ενώ δεν καταργήθηκε, δεν έκλεισε το σχολείο τους. Και σας λέω, αυτό είναι παραβίαση νομοθεσίας. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να πάρω εγώ τα παιδιά από το σχολείο μου να τα πάω στο παραδίπλα. Και μάλιστα σε περιοχές που το ένα σχολείο από το άλλο δεν είναι δίπλα, είναι 4 και 5 χιλιόμετρα. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό λοιπόν. Και ένα δεύτερο είναι τα παιδιά που μένουν. Να πούμε τι του συμβαίνει. Να πούμε ότι στο 45 λεπτό δεν αντιστοιχούν ούτε 2 λεπτά χρόνου μέχρι να πω γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις, πώς πέρασες, έχει περάσει το 2 λεπτό που αντιστοιχεί σε αυτό το παιδί, τα 25. Γιατί εμάς ένα από τα βασικά αιτήματά μας είναι και η μείωση του αριθμού μαθητών. Λέμε 15 μαθητές για τα παιδιά της πρώτης τάξης του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, και αντίστοιχα 20 μαθητές για τις μεγαλύτερες τάξεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση το στατιστικό στοιχείο που επικαλείται ο υπουργός, με την έννοια ότι λέει ότι είναι 4 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 12 μαθητές, και αναρωτιέσαι, ωραία, και πώς προκύπτουν ελλείψεις. Αφού έχουμε τόσους πολλούς, μην υπόσχεσαι προσλήψεις. Ας απολύσουμε κιόλας δηλαδή. Αφού είναι τέτοια η κατάσταση που είμαστε τόσο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς φτάνουμε τότε να υπάρχουν σχολεία, να έχουν κενά, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που φτάνουν άνοιξτα σχολεία. Πώς ακριβώς εξηγείται αυτό? Αυτό είναι και το ανεξήγητο ακριβώς των λεγόμενων των δικών του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα είναι φροντίζουν να συρρυκνωθεί το δημόσιο σχολείο. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και το επόμενο που τους ενδιαφέρει είναι να το φιλετάρουν και να το ιδιωτικοποιήσουν. Αυτό κάνουν με την ιστορία, ας πούμε, που ανοίγουν αυτή τη στιγμή με το να εκχωρούν διάφορα πράγματα και να δίνουν διάφορες αρμοδιότητες, ας πούμε, όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, λέω ένα παράδειγμα, του λυκείου σε ιδιώτες. Για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Έναν εξορθολογισμό με τη λογική όμως το ότι εγώ πώς θα μειώσω το εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ελλάδα. Γιατί ακόμα και οι 10.000 διορισμοί πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα στις συνταξιοδοτήσεις που γίνανε. Δεν ήταν δηλαδή κανένας άθλος, ούτε ήταν κανένα δωράκι που έκανε, ας πούμε, στην εκπαίδευση. Αυτή είναι σταθερή λαθροχειρία. Αυτό το συναντάμε και στην υγεία. Είναι κάτι που το συναντάμε πάντα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Ότι δεν διευκρινίζεται σε ποιο βαθμό αυτές οι προσλήψεις αντιστοιχούν σε αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Το πλήρες επιχείρημα του Υπουργού εδώ είναι ότι είναι 10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών, που είναι ουσιαστικά το άθροισμα των 2 προηγούμενων ετών. Δηλαδή, το Υπουργείο εδώ λέει ότι έγιναν περισσότεροι διορισμοί και μάλιστα από τα 2 τελευταία έτη. Αλλάζει όμως και η αναλογία των αναπληρωτών. Μήπως αυτό είναι. Ναι, να πω με πάρα πολύ απλά πράγματα αφού πρέπει να υπάρχουν. Γίναν 10.000 μόνιμοι διορισμοί. Για ποιους? Για τους 52.569 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Για να μιλήσω και εγώ με νούμερα. Mm-hmm. Οι 451 διορισμοί λοιπόν αυτοί ήταν συνταξιοδοτήσεις. Οι υπόλοιποι αφορούν θέσεις, επιπλέον θέσεις, και σημαίνει ότι αυτό θα καλυφθεί το 10,5 δηλαδή των φετινών, των περσινών προσλήψεων. Έτσι, ήδη, που ήταν ήδη μειωμένες από τις πραγματικές ανάγκες. Εντάξει. Αυτό λέμε. Κοιτάξτε, το σχολείο δεν λειτουργεί μόνο με ένα δάσκαλο. Υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχει ειδικό βοηθητικό προσωπικό, υπάρχει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που πρέπει να στελεχώσει τα παιδιά που βάλλονται κοινωνικά αυτή τη στιγμή, γιατί θα έρθουν παιδιά στα σχολιά μας που κάπως πρέπει εμείς να τα περιθάλψουμε από ένα καλοκαίρι μαύρο, αν καταφέραν να φύγουν μία εβδομάδα διακοπών, όπου τι ακριβώς κάνανε, πήραν μαγειρεμένα φαγητά μαζί τους, όπως κάνανε και οι εκπαιδευτικοί των 800 ευρώ και των 776 και μαγειρεύαν στα νοικιασμένα δωμάτια, αν το κάναν αυτό. Εμείς έχουμε να περιθάλψουμε παιδιά αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Άρα καταλαβαίνετε ότι πραγματικά πρέπει να δοθεί μια τεράστια έμφαση σε όλες τις ειδικότητες. Δεν είναι ο δάσκαλος, δεν είναι ο καθηγητής, δεν είναι ο φιλόλογος, δεν είναι ο μαθηματικός μόνο. Καταλαβαίνετε. Είναι τεράστιες οι ανάγκες υποστήριξης του μαθητικού πληθυσμού μας. Και κάτω από τέτοια προβλήματα κοινωνικά που διέπουν, ας πούμε, από ανεργία, από βλέπουν να του παίρνουν τις παραλίες, να μην μπορούν να κατέβουν, βλέπουν ανεμογεννήτριες στον βουνό τους από πάνω, δηλαδή είναι καμένο το δάσος τους, καήκανε σχολεία, καήκε το δάσος τους, οι γειτονιές, τα σπίτια τους, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρό όλο αυτό, άρα δεν είναι πάντα μετρήσιμο με τους όρους που θέλει να το βάζει το Υπουργείο. Ναι, να πάμε και στο γενικό, Κωνσταντίνη, μια που το βάλατε κι εσείς, υπήρξε σειρά ανακοινώσεων του Υπουργού. Πέρα mm-hmm. από αυτό που νομίζω έμεινε περισσότερο στη δημοσιότητα για το κινητό στην τσάντα, υπάρχουν οι αναφορές σε δεκάδες χιλιάδες διαδραστικούς πίνακες και υπάρχει και το νέο νομοσχέδιο που μπαίνει σε εφαρμογή με την καινούργια σχολική χρονιά, που έχει μέσα το ψηφιακό φροντιστήριο και ειδικές έτσι προβλέψεις, τις οποίες φαντάζομαι θα σχολιάσετε, και για πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Το παράδειγμα της Γάβδου αναφέρεται μονίμως. Δηλαδή, υπάρχει μονίμως μια προσπάθεια από το Υπουργείο να δείξει ότι γίνεται ένας ψηφιακός μετασχηματισμός στο δημόσιο σχολείο, που φέρνει έτσι έναν εξυγχρονισμό, μια ανάπτυξη. Και υπάρχει βέβαια αυτό το κοντράστο ότι εσείς μας λέτε για κοντέινερ εκεί πέρα, τάξη 25 παιδιά στα κλουβιά, και παράλληλα θα υπάρχουν αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες. Ωραία. Και μάλιστα γι' αυτό υπάρχει και μια ισχυρή, πώς να το πω, πίεση εκ μέρους του Υπουργείου προκειμένου να συμμετάσχουν στο ψηφιακό φροντιστήριο οι εκπαιδευτικοί, έτσι δεν είναι? Ναι, το ψηφιακό φροντιστήριο το ξέρετε καλά, αυτή τη στιγμή δεν αφορά καθόλου την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύουν και σε αυτή βέβαια. Νομίζω ότι το αναλύσατε και σε προηγούμενη φάση πάρα πολύ καλά και έχετε εντοπίσει όλα τα ζητήματα. Ρίχνουν τυράκια, ας πούμε, από μοριοδοτήσεις μέχρι ό,τι μπορούσα να φανταστεί στους εκπαιδευτικούς για να μπορούν να τους καλέσουν. Βάζουν, διαφοροποιούν τα κριτήρια προσλήψεων, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Έτσι, δεν μας έφτανε δηλαδή το προσοδολόγιο Γαβρόγλου που βρέθηκαν οι άνθρωποι να κυνηγάνε πτυχία και να κυνηγάνε την ουρά τους για το αυτονόητο δικαίωμα διορισμού τους στην εκπαίδευση πρόσληψής τους. Έτσι, και έχουν φτάσει να έχουν προσόντα, ας πούμε, πανεπιστημίου, δεν ξέρω τι οι συνάδελφοί μας, ας πούμε, οι νεότεροι. Τώρα, αυτό που κάνουν, δεν θέλω να πω πολλά για το ψηφιακό φροντιστήριο, ούτε για το. Νομίζω είναι πραγματικά μετατοπίζεται τελείως η συζήτηση, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι δασκάλα 31 χρόνια, έτσι. Τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή και οι κοινωνίες, οι πολύ προχωρημένες, αυτό που κάνουν είναι να γυρίσουν στις δεξιότητες τις πολύ απλές. Δηλαδή έχουμε παιδιά αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν να πιάσουν το μολύβι και το στυλό. Γιατί ακριβώς κολλήσανε στις οθόνες τα προηγούμενα χρόνια, τώρα τους πουλάμε ένα ψηφιακό κάτι, ας πούμε, ενώ τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων των ηλικιών, όλων εγώ λέω, αλλά κυρίως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέλουν το αγκάλιασμα του δασκάλου, θέλουν δάσκαλο, δεν θέλουν παραθυράκι και οθόνη, θέλουν διάδραση, θέλουν βίωμα, θέλουν ομάδα. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε στους ψηφιακούς πίνακες, ούτε γίνεται να κρεμάω διαδραστικούς πίνακες που δεν είμαι υπέρμαχος της τεχνολογίας όσο μπορεί να λύνει ζητήματα και να... πραγματικά να είναι προωθητική και βοηθητική. Δεν είναι όμως το κύριο κομμάτι. Όταν, ας πούμε, δεν έχεις ελέγξει αντισεισμικά ένα κτίριο πάρα πολλά έτη. Όταν, όταν ολόκληρα συγκροτήματα είναι προκάτ και έχουν λήξει, γιατί λήγουν τα προκάτ κάποια στιγμή. Όταν, ας πούμε, πρέπει να βλέπεις τι αέρα αναπνέουν τα παιδιά σου μέσα σε αυτό το προκάτ. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μετατοπίζουν τη συζήτηση σε τελείως λάθος πράγματα και έτσι φαίνονται και οι προτεραιότητές τους. Αλλά οι προτεραιότητές τους δεν είναι τα παιδιά και δεν είναι και εκπαιδευτικοί. Και θέλω να πω και μία κουβέντα. Γιατί πραγματικά εμείς είπαμε ότι όπως ακριβώς χτυπάνε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με τις συγχωνεύσεις, ακριβώς έτσι χτυπήσανε και εμάς απ' έξω. Αλλά χτυπάνε με πάρα πολλούς τρόπους, να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή, σε προκηρυγμένη απεργία των ομοσπονδιών, έχουμε διευθυντές εκπαίδευσης με τις ευλογίες υπουργού, γενικού γραμματέα, διευθυντών εκπαίδευσης κτλ. Που διώκουν συναδέρφους μας στην Μπέλα. Απειλούν στη Χαλκιδική. Με τι τους απειλούν? Με πειθαρχικές διώξεις. Και τους λένε ότι δεν συμμετείχε στην αξιολόγηση. Ποια αξιολόγηση? Αυτοί που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα διαλύσει το σχολείο για τα επόμενα χρόνια. Θα το κατηγοριοποιήσει, θα το τεμαχίσει και δεν θα μπορούν να δουν καν τον εαυτό τους αυτό. Για τις πειθαρχικές διώξεις, θέλαμε και εμείς να σας ρωτήσουμε. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει σε προηγούμενη εκπομπή και ξέρουμε πόσο σοβαρό και πόσο στην πραγματικότητα είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, ότι υφίστανται διώξεις για συνδικαλιστική δράση. Το επιχείρημα για τις αξιολογήσεις, μπορείτε να μας πείτε γιατί λέτε ότι θα διαλύσει το σχολείο η αξιολόγηση? Το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ξεδιαλέγουμε καλύτερους και ικανότερους. Και ποιος θα ήθελε να εμποδίσει μια τέτοια διάκριση, αν δεν είναι τεμπέλης? Ποιο είναι το αντεπιχείρημα σε αυτό? Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Εννοείται ότι δεν είναι αυτός, δεν θέλουν να ξεσκαρδάρουν, δεν υπάρχει λογική ξεσκαρίσματος από τη μεριά μας. Το βασικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι μιλάνε, έχουν συνδέσει καταρχήν τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από το 20 και μετά με την αξιολόγηση, κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο Υπουργείο, πουθενά. Τους έχουν σε μια ομοιρία δόκιμης περίοδου που αυτό στα δύο έτη και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο ακραίο παράπτωμα να έχει συμβεί κτλ. Ο κάθε ένας από εμάς που μπαίνει στο δημόσιο σχολείο μονιμοποιείται. Ένα το κρατούμενο αυτό. Είναι λοιπόν τιμωρητικό και εκβιαστικό. Θέλω πραγματικά να αντιστρέψω και να πω. Θέλουν να ξεσκαρτάρουν ποιους και να αξιολογήσουν. Αυτούς που έχουν από δύο μεταπτυχιακά, που έχουν φτάσει να κάνουν διδακτορικό. Το νέο κόσμο μας, που έχει δουλέψει 10-15 χρόνια στα σχολεία. Δηλαδή, όσο αναπληρωτής ήταν καταπληκτικός να κάνει τη δουλειά, ας πούμε, για τα παιδιά μας, για τους μαθητές. Ήταν ο κατάλληλος, γιατί 15 χρόνια ήταν καταλληλότατος. Τον έστελνα από τη Γάβδο, στην Ορεστιάδα, από την Ορεστιάδα στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους κτλ. Τώρα όμως δεν μου κάνει. Εγώ το γυρίζω λοιπόν και λέμε εμείς ότι εννοείται ότι δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Εννοείται ότι καταρχήν δεν είναι αναβάθμιση της παιδείας, δεν είναι βελτίωση της παιδείας. Δεν γίνεται να τιμωρείς τους εκπαιδευτικούς επειδή έχουν διαφορετική άποψη που δεν τους έχεις καλέσει και ποτέ σε διάλογο. Ο στόχος τους είναι ένας. Να μπορούν να χειραγωγήσουν ό,τι μπορούν. Πώς μπορώ εγώ να χειραγωγήσω τον άλλον με το να τον απειλώ κάθε τρεις και λίγο και ότι θα του βάλω έναν βαθμό που θα τρομάζει με αυτόν. Αυτός ο συνάδελφος, εγώ πραγματικά σας μιλώ και όχι αμιγώς συνδικαλιστικά, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να σηκώσει το κεφάλι και να πει, ξέρετε, ο νόμος λέει 25 μαθητές, εγώ δεν θα δεχτώ τους 28. Γιατί τώρα θα γίνουν πρακτικά συλλόγων διδασκόντων που θα λένε ότι εγώ δεν δέχομαι 28 μαθητές με τάξη, γιατί είναι παράνομο. Θα πηγαίνουν σε κινητοποιήσεις. Τι ακριβώς? Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι διευθυντές εκπαίδευσης σηκώνουν το τηλέφωνο σε νεοδιόρους συναδέρφους μας, τους οποίους δεν τους ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρει μέχρι τώρα, για να τους κάνουν φρονηματικό έλεγχο, να τους συνετίσουν, να μπουν στην αξιολόγηση, να τους ελέγξουν και να τους πούνε μην κάνεις απεργία, γιατί ο αριθμός βέβαια των απεργών είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν μπορούν να χτυπήσουν το μεγάλο αριθμό απεργών που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και παίρνουν τηλέφωνο, παίρνουν στα κινητά τους, δηλαδή τους νεοδιόρους, και τους λένε μην κάνεις απεργία. Άλιστα. Και μάλιστα έχουμε καταγγελίες πολύ συγκεκριμένες. Έχουμε καταγγελίες που έρχονται στην ομοσπονδία που τα λένε αυτά, με mail, επώνυμα οι άνθρωποι, έτσι, που μας παίρνουν τηλέφωνο. Τους παίρνουν τηλέφωνο. Γι' αυτό σας ξαναλέω, το καλοκαίρι που πέρασε, εγώ ξαναλέω, δουλεύω 31 χρόνια στην εκπαίδευση, δεν μας έχει ξανατύχει ποτέ. Είναι σαν να τελείωσε 21 Ιούνιου και να έχει συνδεθεί με το 2 Σεπτέμβριο που ξαναγυρίσαμε στο σχολείο. Λες και δεν τελείωσε ποτέ για μας, ας πούμε, αυτή η χρονιά. Και ήταν και πάρα πολύ εφιαλτική. Με όλα αυτά που πριν αν δεν κάνω λάθος, μια που είπατε για την αξιολόγηση των νεοδιόριστων, υπάρχει δικαστική απόφαση που όρισε ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν ανεξαρτήτως αξιολόγησης. Όχι γενικά, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να το αναφέρουμε ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση που φαντάζομαι είναι από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, νεοδιόριστη εκπαιδευτική του 20. Η απόφαση βγήκε τον Ιούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό δημιουργεί και ένα δικαστικό προηγούμενο και για επόμενες προσφυγές. Ωραία. Εγώ θα πάω, εννοείται ότι δημιουργεί, έτσι, αλλά αυτό θα το πούνε καλύτερα οι νομικοί και έχουν κάνει τις τεκμηριώσεις τους. Απλά ζούμε το πραγματικά δηλαδή το απερίγραπτο να υπάρχει άμεσα εκτελεστή απόφαση, άμεσα εκτελεστή από δικαστήριο και η Δυτική Αττική που ήταν η πρώτη που έλαβε, ας πούμε, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής δεν ζητάνε οι άνθρωποι τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών τους, που θα γράφει πάνω ότι είναι μόνιμη, γιατί δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο, αρκεί να δώσει αυτός. Και δεν τα δίνει. Λέει μέχρι να τελεσυνδικήσει τι ακριβώς. Άρα, για να καταλάβετε με τι είμαστε αντιμέτωποι. Είμαστε με διοικητική αυθαιρεσία, με έκνομα πράγματα των δικών τους νόμων, των δικών τους δικαστηρίων. Δεν είναι τα δικά μας, δηλαδή δεν υπακούν ούτε σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Γιατί αυτό φυσικά καταλαβαίνω ότι θα ανοίξει τους οσκούς του αιώλου και θα μονιμοποιηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί νοδιώσεις και θα καταρριφθεί ο μύθος τους που πρέπει να καταρριφθεί το συντομότερο δυνατόν. Φυσικά. Αυτό, με αυτό είμαστε αντιμέτωποι. Αυτό είναι σε διακόψα πριν. Πριν να κλείσουμε, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το οποίο επανέρχεται κάθε χρόνο, αλλά είναι όντως πολύ, πολύ σοκαριστικό. Αυτό που αφορά τις συνθήκες στέγασης των εκπαιδευτικών. Που ακούμε δηλαδή για εκπαιδευτικούς που μένουν στα αυτοκίνητα, σε κάμπινγκ, και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ απλή αριθμητική για να καταλάβει κανείς ότι αν είσαι σε ένα μέρος όπου υπάρχει τουριστική ζήτηση για τα ακίνητα, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά οι άνθρωποι που πρώτα διορίζονται και πηγαίνουν εκεί πέρα. 776 είναι ο διόριστος, γνωρίζουμε πόσο είναι η στέγαση, γνωρίζουμε και έχουμε ακούσει πόσο είναι η στέγαση σε μια τουριστική περιοχή, οπότε τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, γι' αυτό εμάς η βασική μας διεκδίκηση είναι η αύξηση των μισθών. Αυτή είναι η βασική διεκδίκηση. Δεν λύνονται διαφορετικά τα προβλήματα. Έτσι. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχουν όλα τα άλλα είναι μυθεύματα. Αν δεν αυξηθεί πραγματικά και αν φυσικά δεν γίνει και μια πολιτική για τη στέγη γενικότερα, γιατί δεν αφορά αυτό μόνο τους εκπαιδευτικούς. Εγώ δεν θέλω να το περιορίζουμε, γιατί αδικούμε όλη την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε οικογένειες ολόκληρες στην περιοχή μας που, αν τύχει και χρειαστεί ο ιδιοκτήτης το σπίτι, δεν έχουν πού να πάνε. Εντάξει, στη γειτονιά μου συμβαίνει κατά κόρον, ας πούμε, που ζω στην παραλία Καλυβίων στο Λαγονίσι και είναι πάρα πολύ ακριβά επίσης τα νίκια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξατε η ίδια θύμα αστυνομικής βίας. Είναι σωστό αυτό? Δεν είναι ότι χτύπησαν γενικώς εκπαιδευτικούς, χτύπησαν και εσάς προσωπικά, σωστά? Ακριβώς, αυτό έγινε, ακριβώς. Ναι, φυσικά. Φυσικά έγινε αυτό και περαστικά. Και ξέρω ότι άλλες ενέργειες πρέπει να προχωρήσουμε για αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, κουράγιο και να αντέχετε στο ξύλο, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα υπερασπιστούν το δημόσιο σχολείο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Δεν θα ήθελα να κλείσω λέγοντας να αντέχετε στο ξύλο, ήταν λάθος μου, αλλά πραγματικά είναι μια κατάσταση, όπως το είπε και η ίδια η κυρία Πατέλη, ότι είναι η επίθεση που δέχεται το σχολείο, που συμβολίζεται κάπως την επίθεση της αστυνομίας. Νιώθεις ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να τα βάλουν με τέρατα. Είναι ένας τεράστιος μηχανισμός που είναι και επικοινωνιακός και δικαστικός και θεσμικός, έχει όλων των μορφών τους εκβιασμούς και την ομίβεια. Και έχεις να κάνεις τώρα, ξεκινώ από την πρώτη φράση της, έχεις να κάνεις με τους βασικούς συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης στη χώρα μας, που δεν τους συναντάει ο Υπουργός. 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει συναντήσει τους εκπαιδευτικούς για να μιλήσει μαζί τους. Διαφωνώντας, ρε παιδί μου. Διαφωνώντας. είναι οι συνδικαλιστικοί φορείς που εκπροσωπούν την εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα. Είναι ποτέ δυνατόν να αποφασίζεις και να μην συναντιέσαι μαζί τους? Ας διαφωνήσεις. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις πολιτισμένα, δεν μπορείς να πας εκεί και να σου πούνε τα κάνεις όλα λάθος και να πεις όχι, έχουμε 8 μαθητές ενώ οι άλλοι έχουν 12, ξέρω εγώ. Πες ό,τι νομίζεις. Είναι ποτέ δυνατόν να μην υπάρχει καμία δυνατότητα αυτή η εμπειρία να μεταφερθεί προς την πλευρά του Υπουργείου και να αλωνίζει ο Υπουργός στα κανάλια τώρα λέγοντας τι καλό μέσο όρο που έχουμε στην εκπαίδευση? Ναι, και είναι... Το είπες ότι είναι ένας μηχανισμός. Προσπάθησα να το εξηγήσει και η κυρία Πατέλη, που ξεκινάς εκεί περιφερειακοί, οι διευθυντές εκπαίδευσης που κάνουν τις συνεννοήσεις και στο My School, που δεν είναι καθόλου κατανοητό στον ευρύτερο κόσμο το τι συμβαίνει και το πώς καταλήγουν. Είναι διάφορες έτσι μικρές αποφάσεις που φτιάχνουν αυτήν την εικόνα με τις καταργήσεις και τις συγχωνές τιμάτων. Μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει και στην πανδημία, τότε ήταν το ακρονάουτον, γιατί εν μέσω πανδημίας αύξαναν τα παιδιά ανατάξη, παγκόσμια πρωτοτυπία για την χώρα. Υπήρχαν κάτι πιστικά σχεδιάκια, αν θυμάμαι καλά. Τότε δεν ήταν που μουτζούρωνε ο Μαγιορκίνης, κάτι παιδάκια έτσι. Οι ζωγραφιές του Γκίκα Μαγιορκίνη. Σωστά. Οι ζωγραφιές του Γκίκα Μαγιορκίνη. Μπορούμε να το τιτλοφορήσουμε έτσι για να επανέρχεται η μνήμη, να φρεσκάρεται η μνήμη. Πολύ σωστό σχόλιο από την... Μαργετίνα. Εγώ τη Καλλιόπη διάλεξα. Έλα, ρε Θάνο, τώρα. Πες και θα κάνουμε διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κακώς λέγεται έτσι, είναι προετοιμασμένη, κάτι σαν εξετάσει και δεν ανατροφοδοτεί, ώστε να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά του. Μόνο εκφοβίζει και απειλεί με παύση πληρωμή, φαντάζομαι ότι λέει. Ισχύει ότι η αξιολόγηση λέγεται έτσι, απλώς επειδή ακούγεται πάρα πολύ ωραία, για να μπορούν να στοχοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, που είναι και το κλισέ, το στερεότυπο, ότι κάθονται μήνες τώρα και μισούν την αξιολόγηση. Και γιατί... δεν δουλεύουν και μισούν την αξιολόγηση. Και πολύ σωστά μας είπε η κυρία Πατέλη ότι είναι στο προσεντολόγιο. Δηλαδή, γίνεται όλος αυτός ο αγώνας για το διορισμό με τα μεταπτυχιακά, με τα πτυχία, με τα χαρτιά, με τα σεμινάρια. Υπάρχει αυτό το συνεχές κυνήγι. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, θα γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου οι ίδιοι άνθρωποι. Ναι. Ναι. Και υπάρχει αυτή η στοχοποίηση. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε όμως το διαγωνισμό. Μαργετίνα, κάπου όπα. Είχε άλλα να κάνει ο Υπουργός, κάπου όπα, που νομίζω ότι είναι πολύ, να πολύ σωστό. Μπορεί να μείνει για τη φετινή σεζόν το κάπου όπα που το είπε. Το είπε ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα σωστό σλόγγαν κάθε φορά που θέλουμε να ενοχληθούν οι υπουργοί. Δηλαδή έρχεται ο άλλος τώρα και λέει, θέλει να συναντήσει τον Υπουργό. Σωστή απάντηση. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Βρείτε καμιά άλλη δουλειά να κάνετε, παιδιά. Δεν μπορείτε να ενοχλείτε τους... Δεν μπορείτε να ενοχλείτε τους υπουργούς. Οπότε υπάρχει αυτή η κοροϊδία που συζητάμε τώρα. Και διάβαζα εδώ πέρα την, για την ειδική αγωγή. Ακυρώνεται από την ανακοίνωση του ΜΕΡΑ25 για τη συγχωνεύση των σχολείων. Στην ειδική αγωγή ακυρώνεται η προηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη για υλοποίηση ΕΠΕ, εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευση σημαίνει αυτό, αποκλειστικά από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, και προβλέπεται ότι φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου θα μπορούν να παρέχουν ειδική αγωγή σε άτομα άνω των 15. Έτσι, δεν είναι πολύ ωραίο είναι αυτό? Mm-hmm. Παραδίδεται έτσι την ιδιωτική πρωτοβουλία, προωθώντας την κερδοφορία των πάσης φύσεως επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Να πάει μπροστά και η επιχειρηματικότητα, γιατί έχετε δει, παιδιά, στον ιδιωτικό τομέα πώς λειτουργεί η αξιολόγηση? Δεν έχετε δει τι ωραία που λειτουργεί? Και με τις τράπεζες, ας πούμε, ήταν φανερό. Τα πήγανε πολύ καλά το 2008, γι' αυτό ανταμείφθηκαν μετά. Λειτουργεί παντού η αξιολόγηση. Μόνο στο δημόσιο δεν λειτουργεί. Ήθελα να μην σκοφαντεί στις τράπεζες που πετάνε και για πρώτη φορά μοίρασαν και το μερισματάκι στους μετόχους που ταξίζουν οι άνθρωποι. Και εμείς θα θέλαμε να πούμε συγχαρητήρια για τα λεφτά που τσέπωσαν οι μέτοχοι των τραπεζών από προμήθειες, από τα επιτόκια, από τέτοια πράγματα τα οποία είναι αποτέλεσμα του σωστού, του καλού, του management. Κωνσταντίνε Πουλή. Οπότε για πρώτη φορά είχαμε και αυτές τις θετικές ειδήσεις για την οικονομία. Τα μερίσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που κάθε τράπεζα μοίρασε στους μετόχους την ώρα που έχει μερικά δις κέρδη από προμήθειες. Νομίζω ότι αν δεν είναι και αυτό καλό management, δεν ξέρω τι είναι καλό management. Αυτά στο κομμάτι της αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς είναι να κάτσουν να τους παίρνουν στα τηλέφωνα και να τους κυνηγάνε για να συμπληρώνουν τη χαρτούρα και να μην αφοσιώνονται στο μάθημά τους και στη σχέση τους με τα παιδιά, που ήταν πολύ ενδιαφέρον όπως το έθεσε η κυρία Πατέλη, πέρα από τους διαδραστικούς πίνακες και όλα αυτά, στη σχέση του εκπαιδευτικού με το παιδί. Δηλαδή στη σχέση μέσα στη τάξη. Νομίζω ότι σε αυτά που είπε έχει μεγάλη σημασία και όλο αυτό το κομμάτι των εξωθεσμικών πιέσεων με τις τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους νεοδιόριστους. Αυτό μου φαίνεται επίσης κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό, που είναι μια μορφή κανονικότητας. Τι θα γράψουν, πώς θα καταγράψουν το δυναμικό των τμήματων, τι θα κάνουν με την αξιολόγηση. Τι μπορεί να παίρνουν τηλέφωνο τώρα να σου λένε τι να κάνουν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συνηθισμένο δηλαδή, μπορεί να το θεωρούν αυτονόητο μέσα στις συνθήκες του αυταρχισμού που σιγά σιγά διαμορφώνονται, αλλά εξωφρενικό είναι. Δεν θα έπρεπε να μπορούν να διανοηθούν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα ενοχλούν εκπαιδευτικούς για να τους πούν τι να κάνουν. Αλλά εντάξει, όσο μπορείς να εκβιάσεις, γιατί να μην το κάνεις. Για το πολυνομοσχέδιο Πικερακάκη, ανέφερε και σε ένα σημείο ότι είχαμε ασχοληθεί σε προηγούμενο χρόνο, το ανέφερε η κυρία Πατέλη, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ τον Ιούλιο, όταν ψηφιζόταν η Ιλιάνα Ζερβού. Είναι πολύ αναλυτικό, με τις δηλώσεις του Υπουργού, αυτά που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και το σχόλιο, αυτά που απαντάνε εκπαιδευτικοί, με την σχολιάζει η κυρία Ντίνα Ρέπα. Να το διαβάσετε. Είναι αρκετά συνολικό για αυτό που πέρασε μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει αυτή η συνήθεια, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι περί δημοσίου σχολείου και γενικά περί εκπαίδευσης για αυτήν την εκπομπή. Υπάρχει αυτή η συνήθεια του Υπουργείου τις αλλαγές στα σχολεία να τις περνάει καλοκαιράκι, για να βρίσκει λιγότερες αντιδράσεις. Θα είναι σίγουρα τυχαίο και μια σύμπτωση. Να ξεχωρίσουμε την είδηση από το σχολιασμό. Ναι, ναι, ναι. Την πέρασε καλοκαίρι. Ναι. Αυτή είναι η είδηση. Τώρα τα υπόλοιπα, τι πιστεύεις εσύ και διάφοροι. Θολοκουλτουριαρό, αναρχοάπλητη, το γιατί το κάνει αυτό, αυτό είναι δική σου εκτίμηση ότι το κάνει για να μην έχει αντιδράσει. Απλώς επειδή ο υπουργός δουλεύει συνέχεια και δεν ξεκουράζεται ποτέ, κάποια θα πέσουν και καλοκαίρι. Λοιπόν. Ναι, και για τη χθεσινή επίθεση των αστυνομικών στους εκπαιδευτικούς, υπάρχει ανακοίνωση του ΚΚΕ που σχολιάζει το ότι η ηγεσία, αντί να συναντήσει τους εκλεγμένους συνδικαλιστές των Ομοσπονδιών, τους υποδέχθηκε με ρόπαλα και δακρυγόνα. Βέβαια, βγήκε ο υπουργός στα κανάλια, δηλαδή να τα πει στην τηλεόραση και όχι στους κακούς σε εισαγωγικά συνδικαλιστές που στοχοποιούνται από την κυβέρνηση. Και όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει ότι με την πολιτική της αναβαθμίζει το σχολείο και προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, η πραγματικότητα την διαψεύδει. Μεταξύ άλλων, σχολιάζει το ΚΚΕ. Υπάρχει και ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, υπάρχει και το σχετικό άρθρο στο Press. Η γυναίκα αυτή που μας μίλησε έχει φωτογραφία με τα σημάδια από την Γκλομπιάνα, να πούμε ότι, δηλαδή, είναι κάπως ένα σκηνικό το οποίο είναι δύσκολο να το διαχειριστείς σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, εντάξει, και πηγαίνουν εκεί για να συναντήσουν τον Υπουργό και φεύγει μαυρισμένη με το σημάδι από το γκλόμπ του αστυνομικού στην πλάτη. Λοιπόν, η Θεσσαλία μας. Πάμε να πούμε για τη Θεσσαλία μας. Έχουμε να πούμε ακόμη καλύτερα λόγια, ακόμη περισσότερα καλά λόγια για την κυβέρνηση. Έχει να μπει και η Greenpeace. Mm-hmm. Ένα γκρουπούσκουλο. Μια μικρή οργάνωση, λίγο κάπως διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση και άλλα τέτοια. Εντάξει. Μια ΜΚΟ, όπως θα έλεγαν κάποιοι. Μια ΜΚΟ. Σαν τους Reporter χωρίς σύνορα, την Διεθνή Αμνηστία και όλους αυτούς που έχουν βαλθεί να κριτικάρουν και να κάνουν επίθεση στην κυβέρνηση. Διάφορες γιάφκες που εμφανίζονται εκεί πέρα με στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος, της δημοκρατίας και της Ελλάδας. Γενικά την επίθεση στην Ελλάδα και της πατρίδας. Όχι την επίθεση στην κυβέρνηση. Της πατρίδας. Θέλω να ξέρετε. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Ελλάδα, το ίδιο. Εντάξει. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση Ελλάδα. Σκεφτείτε. Εντάξει. 10 δευτερόλεπτα παύση να το σκεφτούμε αυτό. Ζητάμε, λέει η Greenpeace, από την ελληνική κυβέρνηση να δημοσιεύσει. Κοιτάξτε τώρα τι ζητάνε να δημοσιεύσει. Με συγχωρείτε αν που και που θα γελάω, αλλά είναι αυτά που ζητάμε να δημοσιεύσει. Και προσέξτε λίγο, καθώς θα τα διαβάζω, ότι είναι πράγματα τα οποία θα σας φανούν λίγο αυτονόητα. Ένα σχέδιο για αγροτική πολιτική που θα αναγεννήσει, θα θωρακίσει πραγματικά την παραγωγή, τα απαραίτητα πολιτικά μέτρα. Καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών στη Θεσσαλία. Αυτό, Θάνο, πώς φαίνεται αυτό? Καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών εργαστηριακών αναλύσεων σε έδαφος και αρδευτικό νερό που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες. Δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί και ζητούν να δημοσιευτούν αυτά. Σωστά, καλά το καταλαβαίνω. Λέει ότι έγιναν, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί οι έλεγχοι και ζητούν να δημοσιευτούν. Είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται και εμένα ενδιαφέρον. Θα ήθελα να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Μου φαίνεται κάπως κρίσιμο. Συμπεριλαμβανομένων, λέει, των εργαστηριακών εξετάσεων μετά την πρόσφατη καταστροφή με τα νεκρά ψάρια στο Παγασιτικό, στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα προβλήματα ρήπανσης. Υποστήριξη παραγωγών, να εφαρμόσουν μεθόδους και πρακτικές που αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους, μέτρα που προωθούν τη δραστική μείωση κατάχρησης και σπατάλης γλυκού νερού και εξορθολογίζουν τις υδροβόρες καλλιέργειας. Και έχει μια σημασία και το είδος των έργων που προτείνονται. Γιατί λέει για την εκτροπή του Αχελόου ότι είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θα επιδείνωνε την κατάσταση και είναι κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει από διάφορες πλευρές και από διάφορους σχολιαστές, ότι επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασχολείται με τα μικρά γιατί δεν έχει ρεμούλα, τίνει να ασχολείται με τα μεγάλα. Αυτό δεν είναι πάντοτε προς όφελός μας, γιατί δεν είναι μεγάλο έργο μεγάλο όφελος, δεν πάει έτσι. Οπότε λέει, ας πούμε, ότι στην περίπτωση της εκτροπής του Αχελόου υπήρχε πολύ ταρατατζού αναντίστοιχο με την επιστημονική τεκμηρίωση για τα πιθανά ωφέλη που θα έφερνε το έργο, και ότι σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε μια λεπτομερέστερη τεκμηρίωση και να κοιτάξει η κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το αναγνωρίζω, να στραφεί και σε μικρότερα έργα τα οποία έχουν το μειονέκτημα ότι τι μίζα να πάρεις τώρα από το κάθε εργάκι, αλλά μπορεί να είναι συνολικά σημαντικότερα μέσα στο περιβάλλον που διαμορφώνεται στις συνθήκες κλιματικής κρίσης όπως έχουμε σήμερα. Ναι, να θυμίσουμε ότι ήταν στην Θεσσαλία τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντιόταν, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, μόνο τους πλημμυροπαθείς δεν συνάντησε, αυτούς είχαν την ίδια μεταχείριση με τους εκπαιδευτικούς, τους έστειλε τα ΜΑΤ και παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Έχουμε δύο στρατηγικά σχέδια που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και είναι για την επόμενη μέρα στην Αττική μετά τις πυρκαγιές. Και άλλα 10 νέα στρατηγικά σχέδια που τρέχουν από 10 προηγούμενες καταστροφές. Λοιπόν, αυτό δεν ικανοποίησε την Greenpeace αυτό το σχέδιο, γιατί... Ασχέτη. Γιατί σχολιάζει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη Θεσσαλία είναι συνταγή αποτυχίας και καταστροφής. Και με γλώσσα που... δεν τη βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά, δηλαδή είναι από τους οργανώσεις που μετράνε τα λόγια τους, δεν βγαίνουν συχνά τόσο επιθετικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά με αυτό το σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε και με πολύ έτσι πανηγυρικό τόνο. Περιορίζεται σε τεράστια κατασκευαστικά έργα, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, παροχημένης γενιάς πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ δημοσίου χρήματος. Ageism. Τι θα πει αυτό το παροχημένης γενιάς, νομίζω ότι δεν χρειαζόταν. Όπως το επικίνδυνο και δημαγωγικά παραπλανητικό φαραωνικό έργο της εκτροπής του Αχελόου, που αν είχε ολοκληρωθεί θα επιδείνωνε ακόμα περισσότερο την καταστροφή που συντελέστηκε. Και όπως επίσης, λέει η Greenpeace, στην ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων της Θεσσαλίας. Οι ωραίες λέξεις δεν μπορούν να ωρεοποιήσουν ούτε να μετατρέψουν σε μοντέρνες ιδέες τις απαρχαιωμένες ιδέες που όχι μόνο έχουν αποδειχθεί πανάκριβες και καταστροφικές, αλλά έχουν απορριφθεί και από το Συμβούλιο της Επικράτειας. Ιδέες που του χθες γυρνάνε την χώρα στο χθες. Να δω τι θα πείτε λέει, για τον τόπο καταγωγής μου. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα λέμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχείτε. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουμε στο στόμα μας μια περιοχή της γλυκιάς πατρίδας μας και να μην έχουμε να πούμε έναν καλό λόγο. Από το Λεμαίδα, από το Λεμαίδα. Καλησπέρα από το Λεμαίδα. Θα πούμε για την Κρήτη μας, για τη Λεβεντογένα Κρήτη. Για όποιο διαμαντάκι της πατρίδας μας μιλήσουμε, θα πούμε πάντοτε τα καλύτερα. Ναι. Είναι Σιριζέη και στην Greenpeace. Και σχόλιο αυτιάς, άνω και κάτι τελεία, άκου να σου πω Greenpeace. Να θυμίσω ότι έχουν περάσει και 12 μήνες, έτσι. Δηλαδή το σχολιάζει και αυτό η έρευνα. Είμαστε 12 μήνες μετά. Ουσιαστικά λέει η Greenpeace, γιατί παραπέμπει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις τύπου, σε προηγούμενες μελέτες, σε προηγούμενες προτάσεις, ότι λέγαμε και πριν 12 μήνες, τα ίδια λέμε τώρα. Ουσιαστικά λένε δεν έχει γίνει τίποτα. Όσα είπαμε παλιά ισχύουν. Greenpeace. Ναι, αυτές είναι οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην τοπική ηγεσία το Νοέμβριο του 2023 είχαν κατατεθεί αυτές οι προτάσεις που επανέρχεται εδώ πέρα, κίνητρα σε παραγωγούς, δραστική μείωση χημικών, απεξάρτηση από λοιπάσματα. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, μην πάμε σε όλο. Εγώ θέλω να επιμείνω λιγάκι σε αυτά τα πράγματα τα οποία όταν τα ακούει κανείς, ακούω, πώς να το πω, νιώθει ότι είναι λίγο απαράδεκτο ότι δεν έχουν γίνει ακόμα. Δηλαδή, όταν λένε να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών που έχουν γίνει εδώ και τόσο καιρό, θα έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί. Τι έχετε δηλαδή για να τα δημοσιοποιείτε. Πώς το λέγει ο Μητσοτάκης, έχετε μελέτες φέρτετες. Ορίστε, φέρτετες. Πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη μικρή επιχειρηματικότητα, μικρή και πολύ μικρή, πριν να τελειώσουμε, εμείς είμαστε οι μικρομέγαλοι. Δηλαδή είναι οι μικροί με φαντασιώσεις μεγαλείου. Που, αυτό που μπαίνω εδώ πέρα και σηκώνονται όλοι όρθιοι. Δηλαδή υπάρχει ένα τελετουργικό, ας πούμε, ενός κολοσσού της giant της ελληνικής δημοσιογραφίας. Καλά, εντάξει, ναι. Ναι. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι κάνουν και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτές που λέει ο τίτλος «Μικρές επιχειρήσεις». Δεν είναι όμως μόνο οι μικρές, είναι μικρές και πολύ μικρές. Βλέπω μια χαρά τα πάνε. Μια χαρά τα πάνε. Δείκτης, λέει, οικονομικού κλίματος, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πρώτο εξάμεινο του 24. Υποχώρηση κατά 14,3 μονάδες σχέση με το προηγούμενο εξάμεινο. Και τώρα τι γίνεται. Επίμονη ακρίβεια, λέει. Αντανακλάται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει με την ακρίβεια. Τους έχετε πρίξει τους ανθρώπους. Κάπου, όπα. Σε συνδυασμό με αυξημένες επιβαρύνσεις. Έχει επιδεινώσει, λέει, περαιτέρω τα διαχρονικά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουν προβλήματα ρευστότητας οι άλλοι, θα είναι. Σε νοιάζει ένα, είσαι εδώ πέρα, τρέχει το χρήμα. Κάθεται εδώ πέρα ο Θάνος, πέφτει χρήμα, χρήμα, χρήμα. Βάζει ο κόσμος εδώ πέρα, τα διαβάζει αυτά ο Θάνος. Ξέρετε, τώρα αφιψηλού. Λέει, α, κοίτα τραβάνει άλλοι. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που είτε δεν έχουν καθόλου ρευστά διαθέσιμα, αυτό είναι το 30%, μία στις τρεις, δεν είναι καθόλου ρευστό διαθέσιμο, ή επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Μάλιστα. Επιπλέον, οι επιπτώσεις από το πληθωριστικό κύμα των τελευταίων ετών είναι εμφανείς στην αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Εδώ τι έκανα ποντίκι, πήραμε σήμερα καινούργιο πληκτρολόγιο. Τι νομίζετε, ότι δεν κάνουμε επενδύσεις για το μέλλον, δεν κάνουμε μακρόπνοα σχέδια, ανανέωση του εξοπλισμού? Και να το καινούργιο πληκτρολόγιο, ασύρματο. Ασύρματο. Αυτή τη στιγμή η ζωή δίπλα μου είναι με ασύρματο πληκτρολόγιο, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η ζωή και η NASA έχουν τέτοια πληκτρολόγια. Παραμένει το ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ιδιαίτερα υψηλό, 29% είναι και αυτό. Το μία στις τρεις επιχειρήσεις, είναι κοντά μία στις τρεις επιχειρήσεις που δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Ναι, έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή. Για τις επιχειρήσεις. Αυτές τα προβλήματα ρευστότητας είναι εντονότερα και αντιστρόφως ασθενέστερη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης. Έχει και θετικά ευρήματα, Θάνο. Παρακαλώ. Θα πω εγώ τα θετικά. Ναι, τι. Δεν το έχω. Δεν το συνηθίζω. Δεν μ' αρέσει. Νομίζω ότι για λόγους αντιπολιτευτικής εμπάθειας προς την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ισοζύγιο επιχειρήσεων, λέει, που μετέβαλαν το προσωπικό τους κατά το πρώτο εξάμεινο παραμείνει θετικό. Δηλαδή παίρνουν κόσμο περισσότερο από ό,τι απολύουν. Γράφει. Να, εδώ επανέρχεται στα κανονικά. Παρά τα θετικά ευρήματα για την απασχόληση, περισσότερες από μία στις τρεις δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης προσωπικού. Δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει, Θάνο μου. Δυσκολία εξεύρεση προσωπικού, ξέρετε τι σημαίνει. Χαμηλή μισθή. Έλα, ρε Θάνο. Απροθυμία εργασίας. Χαμηλή μισθή. Ναι. Αδυναμία εξεύρεση προσωπικού, παιδιά. Όταν λέει κάποιος ότι δεν βρίσκω μέχρι προσωπικό. Μέχρι ο Biden. Pay them more. Pay them more. Αυτό σημαίνει στα αγγλικά. Κάτσε, ρε Θάνο. Ο κόσμος τώρα είναι αμόρφωτος. Είναι διάφορα γίδια που παρακολουθούν εδώ πέρα. Νομίζω ότι μιλάνε τα αγγλικά έτσι όπως τα μιλάμε εμείς. Βρει τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς καταλήξαμε. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει, παιδιά, πληρώστε τους κι άλλο. Σημαίνει βάλ το χέρι στην τσέπη, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Αυτό σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση από την αμερικανική. Αυτό σημαίνει όταν λένε ότι έχουν πρόβλημα με την εξεύρεση προσωπικού. Ναι, έχει πολλά έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία η έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Το βασικό είναι το πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο εντείνεται σύμφωνα με την έρευνα. Αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, υπάρχει 3 στις 10, μιλάμε για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 3 στις 10 τέτοιου είδους επιχειρήσεις έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα. 22,5% έχει ρευστά διαθέσιμα το πολύ για ένα μήνα. Και αυξάνεται αυτό λόγω του αυξημένου κόστος σε λογαριασμούς και σε προμήθειες και όλα τα σχετικά. Αυτό μειώνει το δίκτυο οικονομικού κλίματος. Μπορούμε να τα πούμε και τεχνοκρατικά για να τα καταλαβαίνει ο υπουργός, κατάλαβες. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και να σου λέει κάπου όπα. Άμα μας δεχτεί να πάμε να τον δούμε. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, το οικονομικό κλίμα, κύριε Υπουργέ. Πώς είναι το οικονομικό κλίμα? Σου πει κάπου όπα. Ναι. Είπα εγώ για Ελβετία, Σουηδία. Θα του πεις, ναι, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε να μην ανεβαίνει το κόστος στις μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, καλά οι άλλοι που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη και έχετε δημιουργήσει οικονομία γεμάτη ολιγοπόλια σε ρεύμα, στο τραπεζικό σύστημα, σούπερ μάρκετ, παντού. και όλο και περισσότεροι φωνάζουν και καταγγέλουν ήδη την ύπαρξη διαφόρων καρτέλ. Θάνο, ένα μικρό διάλειμμα. Η Ελένη μας γράφει, αν μας ξαναπείς μπουρτζόβλαχους, θα βάλω 5 ευρώ μπουρτζόβλαχοι. Νομίζω ότι ήταν σαν να το ζητάει. Δεν ξέρω αν ήταν απειλή αυτή, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να ζητούσε να τους βρίσω. Δηλαδή, δίνει λεφτά για να... Δεν μοιάζει με εκπομπή αυτό. Λοιπόν, Θάνο, πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε στο να το εξηγήσουμε αυτό. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε ένα κάπου όπα. Στο κύριε ΥΠ θα έχει ακουστεί το κάπου όπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα έχεις τα κανάλια, τι να θες τώρα να συναντηθείς με τους συνδικαλιστικούς φορείς. Η αλήθεια είναι ότι είναι καβάλα στάλογο, ρε παιδί μου. Εντάξει, γίνονται απεργίες μαζικές, αλλά δεν είναι σε έναν βαθμό η κοινωνία σε αναβρασμό, σε τέτοιο βαθμό που να προκαλεί πονοκέφαλο, όπως λένε στην κυβέρνηση. Δηλαδή να το ζυγίζει λίγο άλλος, να λέει τώρα μας παίρνει, δεν μας παίρνει να το κάνουμε αυτό. Όλα τους παίρνει να το κάνουν. Ουσιαστικά είναι ένας ανταγωνισμός ισχύω στον οποίο χάνουμε. Αυτό είναι. Ναι. Και προφανώς αυτό πιάνει και μικρές επιχειρήσεις. Δεν είναι πάντα ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι η κολοσσία, ας πούμε. Γράφει εδώ, Kainblock, σαν επιχειρηματία. Ο Θεός να με κάνει. Λοιπόν. Αυτό σαρκασμός. Η αλήθεια είναι, εγώ πάω κανένα 500 το μήνα καθαρά στο σπίτι, πρέπει να το πάρει στον υπάλληλο και να τον καλοπληρώσει κιόλας. Θα ήθελα να σου πω ότι έρχεται μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ με μείωση κατά μισή μονάδα ή μία μονάδα. Τελευταίο που έχει πει νομίζω ο κύριος Χατζηδάκης είναι μισή μονάδα στις εργοδοτικές εισφορές. Τεράστια μείωση. Δεν θα ήθελα να το αφήσουμε έτσι και να μην πούμε ένα μπράβο στην κυβέρνηση. Προφανώς μια μείωση που βολεύει και πάλι τους πάνω, που αποδυναμώνει το κράτος πρόνοιας και τα ταμεία και όλα τα σχετικά. Αλλά λίγο, θα σου μειώσω τις εργοδοτικές εισφορές. Λοιπόν, και επειδή κάποιες εταιρείες θέλουν να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, έχουμε ήδη εργαστεί 7 λεπτά παραπάνω από όσο προβλέπει το συμβόλαιό μου. Έχουμε πιάσει και τα τεχνικά προβλήματα στην συνέντευξη. Είμαστε... Ασταλύνατε. Βασίλη μου, δεν θα κάθομαι εγώ μέχρι να μάθεις εσύ computers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ ότι σταθήκατε στο πλευρό μας, κρατήσατε το χέρι και ήσασταν δίπλα μας σε αυτή την τόσο δύσκολη μέρα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.